Bai, hori da, gure hirugarren sehaska ustea izanen da urten, beraz jaztik pixka bat laburtu ginuan formatua goizaldean baita usu pasai handiena, eta beraz goizeko sortietatik oren bata arteko formula eginen dugu, beraz luden igandean ekainaren 17an. Undarrian, ala, goizez finkatua denez, mentoz jendea ziblatzen duzi eta hor pasatzen da ez da edatzen, beden? Egun osoan? Bai, hori da. Eta gainera, jendearen zatere, olako erosketak afera oberenak goizetan egiten baitira, eta jendea ere usatea da, eta ez du igande osoa ere jaten jendentzat, eta hola argida dena goizean konzentratuz, programak ere argitzen dira denentzat. Hori da, nahu izanen da ikastolan berean? Hori da, bai, ikastolaren barnean izanen da, beraz ikastola Lapurdi plazan da, Lapurdi plaza da aparkalekua handi hori eta horren puntian gira, beraz emanen ditugu gezi eta ibilbideak erreski egiteko pankartak. Odean, bakarrik atzemaiten alko dira, sehaska uste bat izanki jauren gauzak edo izaiten da ere haratago joiten da? Batzutan pixka bat aratago doa, baina guk ala ere aski argi dugu aurren inguruko jantzi, puska eta beste jokoen inguruan nahi dugula gehiago konzentratu. Beste naz, bon, hainiz gauza desberdin ganer uste klasiko bati doa eta ez da astapeneko helburua gehiago aurren inguruko jantzia idoakiena eta puska idoakiena egiten dugu. Preziatzen duzu ere eskuarazko liburu edo jostailuak izaitea? Bai, eta guk preziatzen dugu, eta batez ere erosleek biziki fite joaiten diren tresna batzu direlako, bai euskarazko liburuak, euskarazko diokoak, ara, biziki fite partitzen dira, eta prezio aski honean, eta berriz erabiltzeko gizan, biziki preziatua dira, eta generat, ahont, gure logikan sartzen da. Ondarrean, goizean malimada ere bakarrik, araike, jateko eta edateko eskeniko guzia hor, eh? Bai, ala, horren bat arte baita, edo zen gizaz, lekuan berean, zeiska hartzeko posibilitatea bada, bai edari eta bai janari, beraz, hala, bazkalduta ere joaiteko parada bada, hola, atxaldea idekia da. Aurrendako ere, ez diten enia? Bai, biztan da, badira aurrentzat aktivitateak, tailerrak, badira ere ikastolak dituen joko guneak, baina makillaja eta beste marazki eta izanen dira, eta mata amiak eta goxoki eta beste gauza batzu ere aurrentzat dedikatuak direnak. Bo, igandian baita eta askifite aldu baita, badea honu lekuik, main bat nahi balimada atxeki? Badira leku zonbeitzu gure sehaska ustean, baina ez hainitz egia ejana. Nola inmer da eta zer dira baldintzak? Beraz, baldintzak zen dien, beraz, lekuak atxikitzeko behar dira erran metro kopurua eta metro bakotxa 3 eurotan da, eta gero main bat alokatzen balin bada, 3 eurotan da ere maina, eta hortarako behar da deitu Kristin 06, larogoita bederatzi, larogoita bost, tirurogoita amasei, 06 zenbakirat. Xehetasun guztiak emanen dauzkitzu eta bete behar diren paper guztiak ere igorriko. Azken epea baita, hor, eh? Azken. Hori da, bai azken epea da, eta orain azken lekuak ere gelditzen dira, baina beti posible da. Hala, behalaike, jender erraiten duzi alukatzen, beraz goizik gitea ere afera honen egiteko. Hori da, bai usu jendea goizik adiatzen da, eta gu sortzieta egoiti prest izanen gira, beraz jendea diten alda ere izigarri goiz, usaian bezala, badakite jendek eta zakuekin erosketak egiteko prest. Zer, handesteik, bauzie, hor aurre ikusirik ezkiai kastolak bakantzak aintzin, bakantza handiak aintzin? Lehenik nahi nuen justu gehitu gauza bat sehaska usteari buruz, erraiteko aurten izanen diren irabazi guziak integrazio batzordeari eskainiko ditugula. Eta, ara, guk talde desberdinen artean antolatzen dugu hori ikastolan, eta beraz, garrantzitsua zen hori ezpimarratzea. Eta gero, beraz, ezkia ikastolaren zat, beraz, azparneko pestetan parte hartuko dugu, ostatuan, baina bestenaz, bakantza handiak aintzin, ez da olako ekitaldirik pentsatua, baina bakantzen ondotik, bai, dantza ikusgarri handi bat, eta beste programa aberatsa digira montatzen. Untsa da, bo, hau, deia, igande goizeko itzordua emana, sehaska ustearekin, ekainaren amazazpian, mil esker maiter dugin. Mil esker, zanuntza.